Żegnamy reklamy. Ale zanim serwis Trójki, to muszę Państwu powiedzieć, że nadajemy z wyremontowanego studia M2. Wiedzą Państwo? No właśnie. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Kredyty w złotych będą tańsze. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy o ćwierć punktu procentowego. Na żywo, prosto z kosmosu, polski astronauta mówił m.in. o tym, jak śpi w warunkach mikrograwitacji. Białoruś zwalnia kolejnych więźniów politycznych. Dziś reżim uwolnił 16 osób. Tanieją kredyty w złotych. Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe o ćwierć punktu. Główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak mówi, że decyzja RPP jest pozytywnym zaskoczeniem. Wypowiedzi członków Rady Polityki Pieniężnej w ostatnich tygodniach przesuwały rynkowe oczekiwania co do kolejnej obniżki na dalsze miesiące tego roku. Natomiast jest to dobra decyzja, biorąc pod uwagę, że polska gospodarka nie pędzi w zatrważającym tempie. Ekspert spodziewa się w tym roku jeszcze jednej obniżki stóp. Po dzisiejszej decyzji podstawowa stopa procentowa NBP wynosi 5%. Sędzia Krystyna Pawłowicz przejdzie w stan spoczynku. Ma do tego dojść w grudniu. Zdecydowało o tym Zgromadzenie Ogólnosędziów Trybunału Konstytucyjnego. Skrócenie o 3 lata kadencji będzie miało wpływ na funkcjonowanie Trybunału w kolejnych latach. Michał Fedusio. Trybunał Konstytucyjny wraz z przejściem w stan spoczynku sędzi Krystyny Pawłowicz nie będzie mógł orzekać w najważniejszych dla funkcjonowania państwa sprawach. To dlatego, że obecnie zasiada w nim 11 sędziów, a w grudniu wraz z odejściem Pawłowicz nie będzie spełniony ustawowy próg dla uzyskania pełnego składu Trybunału wynoszącego właśnie 11 sędziów. Odejście kolejnego sędziego z wyboru poprzedniej władzy w trwającej kadencji spowoduje też, że we wrześniu 2026 roku możliwy będzie nowy wybór sędziowskiej większości w Sądzie Konstytucyjnym. Dokonać go będzie mogła dzisiejsza koalicja rządząca. Możliwy scenariusz, natomiast czy on zostanie zrealizowany, zależy tak naprawdę od decyzji politycznej. Skomentował szef Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. Sędzia Krystyna Pawłowicz ma odejść w stan spoczynku 5 grudnia tego roku. Michał Fedusio, Polskie Radio. Do prokuratora generalnego dotarł wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Sprawa dotyczy możliwości zatrzymania posła i doprowadzenia na posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Decyzja prokuratora generalnego to najpewniej kwestia kilku dni, informuje jego rzeczniczka Anna Adamiak. To już się dzieje. Prokuratorzy prowadzący postępowanie w sprawie Pegasusa ten wniosek ocenią i przedstawią stanowisko ministrowi, prokuratorowi generalnemu, czy ten wniosek spełnia wymogi formalne. Po zaopiniowaniu przez prokuratora generalnego wniosek trafi do Sejmu. Teraz informacje z kosmosu. Polski astronauta dr Sławosz Uznański-Wiśniewski z pokładu ISS połączył się na żywo z Warszawą. Rozmawiał m.in. z premierem Donaldem Tuskiem i wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Szef MON w imieniu córek zapytał astronautę m.in. o to, czy w warunkach mikrograwitacji można się wyspać. I ostatnie pytanie, skieruję je bezpośrednio od moich córeczek Zosi i Ruzi, które też bardzo przeżywały twój start, tylko się zastanawiają, jak w warunkach mikrograwitacji można przyłożyć głowę do poduszki, jak ze snem. Jak przyłożyć głowę do poduszki? No szczerze mówiąc, nie potrzebuję poduszki i to też było dla mnie dosyć dużym zdziwieniem. Pierwsze noce może nie były takie najłatwiejsze, dlatego że musiałem się troszeczkę przyzwyczaić do tego stanu. Teraz czuję się zdecydowanie dużo bardziej swobodnie i śpię niesamowicie dobrze, lepiej chyba niż na Ziemi, a to dlatego, że mogę się unosić w swojej kwaterze, nie potrzebuję ani kołdry, ani poduszki, ani łóżka, ani krzesła. Już trochę zapomniałem, jak to jest siedzieć na krześle, dlatego że możemy sobie po prostu usiąść i przebrać dowolną pozycję. Więcej na ten temat jeszcze nie w tej godzinie, chyba w następnej. Zapraszamy do Trójki. Proszę zostać z nami. 16 osób wyszło dziś z białoruskich więzień. Reżim Łukaszenki liczy na złagodzenie amerykańskich sankcji, dlatego zwalnia więźniów politycznych. Niespełna 2 tygodnie temu wypuszczono 14 osadzonych. W białoruskich więzieniach wciąż pozostaje ponad 1150 więźniów politycznych. Są wśród nich laureat pokojowej Nagrody Nobla Aleś Białacki i działacz polskiej mniejszości Andrzej Poczobut. Wypuszczony w czerwcu mąż liderki białoruskiej opozycji Swietlany Cichanouskiej, Siarhii Cichanouski, powiedział w rozmowie z portalem Delfi, że reżim liczy na złagodzenie amerykańskich sankcji nałożonych za współudział w agresji na Ukrainę. Jestem przekonany, że on, Trump, już powiedział, że jeśli będą zdejmowane sankcje z Rosji po tym, gdy dojdzie do jakiegoś porozumienia Moskwy z Ukrainą, to ponieważ Białoruś znajduje się w państwie związkowym z Rosją, to Białoruś będzie miała dostęp do zdjętych restrykcji poprzez Rosję. W związku z tym można poprosić o uwolnienie więźniów politycznych. Jak podają białoruskie źródła, Aleksandr Łukaszenka w ostatnich dniach ułaskawił 16 więźniów, w tym skazanych za rzekome zbrodnie polityczne. Reżim nie podał nazwisk ułaskawionych. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Manewruję cały czas przy swoich słuchawkach, żeby lepiej słyszeć, co tam w sporcie. I Adam Malecki, żeby... O właśnie, teraz cię będę doskonale słyszała. Idealnie, tak. To jest właśnie to. Sport Trójce, Adam Malecki. To był tenis oczywiście, wielkoszlemowy Wimbledon. Aryna Sabalenka awansowała do trzeciej rundy. Białorusinka ograła nie bez problemów 7-6, 6-4 Czeszkę Bołuskową. Jej następną rywalką będzie Brytyjka Emma Raducanu lub triumfatorka Wimbledonu sprzed dwóch lat Markéta Wondrouszewa. Czeszka ograła ostatnio Sabalenkę w Berlinie, więc chyba wiadomo, komu będzie Sabalenka kibicować. A teraz na korcie centralnym przebywa igra numer 2 męskiego tenisa, czyli Carlos Alcaraz. Hiszpan mierzy się z Brytyjczykiem Tarwetem i prowadzi 3-0. W gemach. To jest pierwszy set. Dużo dzisiaj mówimy o piłce nożnej kobiet, bo też wydarzeniem jest wielkim rozpoczęcie Mistrzostw Europy w Szwajcarii. Jeszcze troszeczkę pomęczymy dzisiaj selekcjonerkę Ninę Patalon, która już przygotowuje taktykę na pierwszy mecz z Niemkami. My chcemy tu bardzo dobrze grać w piłkę i chcemy być skupieni na sobie. Dla nas musi być jasna i czytelna droga, którą idziemy, a droga, która idzie, ma określone zadania. Zadania dla każdej zawodniczki i dla zespołu. I myślę, że my dzisiaj nie chcemy patrzeć na szczyt góry, bo on wydaje się odległy, ale chcemy mieć jasną i konkretną drogę, którą będziemy idąc. Przemierzali ten szlak z pewnością, że każdy kolejny krok upewnia nas do tego, że idziemy w dobrym kierunku. Pięknie obrazowo to przedstawiła nasza selekcjonerka. Z Niemkami Polki zagrają w piątek o 21:00. W dzisiejszych meczach o 18:00 mecz Islandii z Finlandią, o 21:00 Szwajcarii z Norwegią. Kontynuując wątek piłkarski, dodam, że z wieści transferowych nowego piłkarza ma Chelsea Londyn. To napastnik reprezentacji Brazylii João Pedro, który przechodzi z Brighton. Według brytyjskich mediów transfer 23-latka wyniesie prawie 70 milionów euro. 10 milionów za sezon ma inkasować bramkarz reprezentacji Polski. Marcin Bułka opuszcza Ligę Francuską i przenosi się do saudyjskiej. Za co do naszej ekstraklasy wraca Marcin Kamiński. Pamiętają go Państwo? Po latach spędzonych w Niemczech, w pierwszej i drugiej Bundeslidze, ostatnio w Schalke, były reprezentant Polski przechodzi do Beniaminka, czyli Wisły Płock. A w kolarstwie rozpoczął się wyścig Solidarności i Olimpijczyków, a peleton ma za sobą pierwszy etap o długości 100 km ze startem w Strzyżowie i metą w Sędziszowie Małopolskim. Wygrał Belg Saint-Sentiens. Drugie miejsce zajął Marceli Bogusławski, a trzeci był Michał Pomorski. Wyścig potrwa do soboty. Instytut Badawczy Leśnictwa ostrzega, że mamy pogodę pożarową. Niemal 70% pożarów lasu powstaje właśnie w takich warunkach pogodowych, jakie są teraz. A na terenie Warszawy na przykład funkcjonuje 147 tak zwanych miejsc chłodu. Gdyby się Państwo zastanawiali, co to są miejsca chłodu, to warszawski ratusz wskazał biblioteki, domy kultury i urzędy dzielnic i można tam przyjść i znaleźć wytchnienie od upału. No i jestem ciekawa, czy Państwo w swoich miejscowościach również mają takie oficjalne miejsca chłodu. Można dzwonić i opowiadać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 9 minut po godzinie 17. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz, Aneta Aftoniuk i reporterzy redakcji Aktualności. Mówimy dzień dobry i zapowiadam, co u nas w drugiej godzinie. Otóż Maciek Jastrzębski przybliży szanownym nowy sposób Moskwy na trzymanie ludzi w ryzach. A w Pulsie Trójki Paweł Turski zapyta o projekt nowej ustawy PiS, która ma zakazać obywatelom Afryki wjazdu do Polski. No właśnie, właśnie, państwo słyszą moje chyba nie, na szczęście. Ale mówiłeś mi, Adam, o miejscach chłodnikach? Tak, w pałacu w Wilanowie, w ogrodach jest chłodnik. To jest takie miejsce... Chłodnik to zupa. Tak, chłodnik zupa, ale Jan III Sobieski lubił w chłodniku spędzać czas, ale nie w zupie, tylko to była taka mała grota, gdzie było chłodniej, gdzie też wino można było trzymać na przykład. No i tam król spędzał czas w takie upalne dni. Czyli to była taka jama w ziemi. Tak jest, dokładnie. I to nadal funkcjonuje? Tak, można zwiedzać. Proszę państwa, zapraszamy do Warszawy. W pałac w Wilanowie, ogrody, można poszukać chłodnika króla Jana. Dwanaście minut po godzinie 17. Zapraszamy do Trójki. Muszę państwu powiedzieć, że kiedy przygotowywaliśmy się z Maćkiem Jastrzębskim do tej rozmowy, to mówię do Maćka tak, ale Maciej, ty będziesz wtedy w Moskwie? A Maciek mówi do mnie, jakbym był w Moskwie, to pewnie w areszcie. No i właśnie między innymi tego reżimu moskiewskiego będzie dotyczyła ta korespondencja naszego wieloletniego korespondenta z Moskwy, Macieja Jastrzębskiego, który już jest z nami na linii. Cześć Maciej. Dzień dobry, witam. No właśnie, bo powiedziałeś o tym, że moskiewski reżim ma nowy sposób na trzymanie ludzi w ryzach. Co on takiego robi? To jest nowy sposób w Rosji, dlatego że on się usystematyzował i jest, no, można powiedzieć, wykorzystywany na dużą skalę, ale nie jest generalnie nowy, dlatego że ja sprawdzając różne źródła dowiedziałem się, że w wielu krajach, w tym także znajdujących się w Unii Europejskiej, w podobny sposób ogranicza się jednak dostęp ludzi do internetu tylko po to, żeby no, w pewien sposób chronić interesy państwa. Ale zacznijmy od Rosji, bo tam to nie jest chronienie interesów państwa, tylko reżimu. Kreml odcina po prostu dostęp do internetu na kilka godzin, nawet na kilka dni. Wyłączenia nie obejmują zasięgiem całego kraju jednocześnie, ale poszczególne regiony i pretekstem do pozbawienia Rosjan internetu są na przykład ćwiczenia związane z bezpieczeństwem cybernetycznym, ataki dronów, ważne dla reżimu wydarzenia społeczno-polityczne, takie na przykład jak parada wojskowa 9 maja, czy jakieś obchody święta państwowego. Ludzie tracą dostęp do systemów bankowych wtedy, sieci usług i łączności. Ja przypomnę, że w okresie świąt wielkanocnych mieliśmy do czynienia z długotrwałym takim shutdownem, który zdarzył się za sprawą ukraińskich ataków dronowych, systematycznie powtarzanych co kilka godzin przez kilka dni. Wtedy ludzie utknęli na lotniskach, bo lotniska zostały wyłączone z użytku. Wyłączono internet, nie można było wezwać taksówki, zamówić pizzę, ale to jest mała dolegliwość. Nie można było prowadzić biznesu, przelewać pieniędzy, płacić w sklepach, bo wszystko nagle się urwało. To nie są losowe przypadki, ale ale nowa rzeczywistość w Rosji. Tak tłumaczy niezależny prawnik, założyciel organizacji Roskom Swoboda. Jeśli ktoś z Państwa nie zna rosyjskiego, to powiem, że jest to takie trochę sarkastyczne podejście do różnych skrótów państwowych, na przykład Roskomnadzor, czyli agencja tam nadzoru, czy Roskosmos, rosyjska agencja kosmiczna. I tutaj Roskom Swoboda to jest rosyjska wolność komunikowania się. I to jest Sarkis Darbinian, założycielem tej organizacji. I on mówi tak. Najpierw w Rosji tłumaczono, że to z powodu ataku dronów. Teraz tych pretekstów jest znacznie więcej. Teraz już nie tylko boją się Ukrainy, ale obawiają się, że diabeł może wyskoczyć z tabakiery. A po tym, jak doszło do wyłączeń w Moskwie i Petersburgu, pozostałe regiony przestały się krępować. Ci gubernatorzy robią, co chcą. Wiedzą, że można wyłączyć i nic się im za to nie stanie. Może odkryć i na samym dzień nic się nie będzie. No, ekspert podkreśla, że nie można przygotować się na takie przypadki i sugeruje, że wtedy, gdy nie działa internet i ograniczony został sygnał telefonii komórkowej, no to tak naprawdę wracamy do czasu krótkofalówek i radiostacji. Ale sięgnąłem do źródeł internetowych. Na szczęście internet w Polsce działa i to jeszcze? Raczej bez przerw. Przynajmniej mam nadzieję, że jeszcze długo podziała. No ale Maciek, metro u nas nie działa w Warszawie, to chociaż internet mamy. No i z tego się cieszmy. Coś jest, albo coś za coś, jak niektórzy mówią. Ale wyobraź sobie, że od 2024 roku świat doświadcza takich bezprecedensowych fal celowych zakłóceń w dostępie do internetu, sięgających rekordowo rocznie około 296 do 300 incydentów w 54 krajach. To jest naprawdę bardzo dużo. Od 2018 roku taką niekwestionowaną pozycję lidera zajmują między innymi Mianma, Indie, Pakistan. I wzrost takich przypadków to jest po prostu eskalacja konfliktu zbrojnych, po pierwsze, a po drugie systematyczne wykorzystywanie cyfrowych represji, jak mówią eksperci, jako narzędzia kontroli społecznej i nawet Organizacja Narodów Zjednoczonych uważa takie działania za przestępcze. Główne metody stosowane przez rządy to po pierwsze uniemożliwianie łączności poprzez generowanie zakłóceń radiowych. To się pewnie dzieje też w przypadkach rosyjskich, białoruskich, chińskich, północno-koreańskich. Po drugie przez fizyczne niszczenie infrastruktury, na przykład przecinanie podmorskich kabli telekomunikacyjnych. Miało to już miejsce w Jemenie. Trzecim przypadkiem jest zmuszanie operatorów do wyłączania sieci pod groźbą sankcji, co praktykują różnego rodzaju reżimy i hunty, między innymi te, o których mówimy na co dzień, czyli wschodnie. Czwartym zaś jest blokowanie platform społecznościowych, na przykład zakaz TikToka we Francji podczas zamieszek czy różnego rodzaju podobne przypadki, które zdarzały się także w, nie wiem, Wielkiej Brytanii czy w Stanach Zjednoczonych, ale oczywiście na bardzo małą skalę i były to zdarzenia incydentalne w stosunku do tego, co wyprawia moskiewski reżim. No więc tak to wygląda na świecie. W myśl zasady, kto ma informację, ten ma władzę, to przestaje dziwić. Natomiast powiedziałeś o tym sygnale radiowym. Pamiętam przecież to chwilę temu w Polsce na Wybrzeżu drony spadające. To samo we Wrocławiu, no bo sygnał był zakłócane. No, zakłócenia GPS. Otóż to jest bardzo trudna sytuacja, szczególnie dla tych wszystkich, którzy są operatorami urządzeń mogących zagrozić zdrowiu i życiu innych ludzi, jeśli wymkną się spod kontroli, a to miało właśnie miejsce, to o czym powiedziałaś. Ale także jest to bardzo niebezpieczne w przypadku urządzeń, które prowadzą działalność zdalną, na przykład, nie wiem, kopią coś gdzieś tam w ziemi i nagle zostaną pozbawione kontroli człowieka, źle skierowane. Czy obiektów, które znajdują się na morzach, na rzekach, na jeziorach, więc mogą zagrażać bezpieczeństwu wielu osób. Nie wiem, sterowanie różnego rodzaju urządzeniami hydrologicznymi, które może doprowadzić na przykład do zalania jakichś tam terenów, bo coś się otworzy, a coś się zamknie. A w przypadku sygnału GPS, to ja się ucieszyłem, kiedy pojawiły się takie komunikaty, żeby nie korzystać z GPS-ów czy też innych GLONASS-ów rosyjskich albo jakichś europejskich tego typu naprowadzaczy, że tak powiem, nawigatorów, dlatego że ja mam w samochodzie zainstalowany na stałe, on się nie łączy z żadnym internetem. Jak się pomyli, to tylko dlatego, że nie jest w stanie odczytać korków albo ewentualnej jakiejś zmiany organizacji ruchu, ale tak zawsze mnie nawet po wertepach doprowadzi do celu. A już myślałam, że ucieszyłeś się z tego zakazu, bo umiesz czytać papierowe mapy. Nie, papierowe mapy, ja sobie właśnie przypominam czasy, kiedy podróżowałem po Europie, wcześniej siedząc nosem w Atlasie i dziwię się, jak to było możliwe, bo dzisiaj kilkanaście razy przejeżdżam na przykład w ciągu miesiąca jakąś trasę zagraniczną i nie pamiętam, jakimi drogami jechałem, dlatego że człowiek zaczyna się zachowywać jak automat. Słucha tego głosu, ja nawet nie patrzę. I się dajemy prowadzić, bo sobie prowadzę samochód, tak. I pani do mnie mówi, skręć w prawo albo skręć w lewo i ja to wykonuję. Potem zaczynam się zastanawiać, jeżeli znam te trasy, jakiś tutaj jest problem, chyba powinienem jechać trochę inaczej. Ale no na właśnie. Koniec, nie o internecie, jeżeli pozwolisz, tak, tylko tak, o tym, czy wiesz, jak wyglądały lodówki, kiedy nie było lodówek. Bo mówicie Bryły o chłodnikach, tak, królewskich i tak, takich tak. innych. Tak, o tych lepiankach no, w ziemi. Tak, a ja sobie kiedyś przypominam rozmowę z panią ze Skansenu, kiedy rozmawialiśmy o starych zwyczajach świątecznych na wsi kujawskiej. To opowiadała mi, że właśnie XVII, XVIII, XIX wiek to zimą wykładało się bardzo głębokie jamy słomą. Tam wrzucało grube tafle lodu wykute z jeziora. Dzisiaj jest to niemożliwe, bo na jeziorze jak lód jest, to tylko taka cienka warstewka, że jak się pstryknie, to można ją niestety przebić, przełamać. Ale takie grube tafle lodu na tą słomę, tam produkty, zasypywało się to nie metrową czy dwumetrową warstwą ziemi, jeszcze do tego słoma i to mogło wytrzymać to nawet sobie, takie upały jak ten dzisiejszy. Będę to sobie wyobrażać, ale wolę dzisiejsze lodówki. A może takie bardzo, pomysły na internet. Bardzo dziękuję. Maciej Jastrzębski, nasz wieloletni korespondent w Moskwie. Co państwo na temat tych lodówek? A w ogóle umieją państwo przeczytać papierową mapę? Bo to chyba nie jest oczywiste. Get to know you. Trójek. Halo, halo. U mnie zaraz fajny obiadzik, mizeria, ziemniaczki, no i kotlety. Słucham Trójeczki i pani Anety. No i co, wreszcie lato, drodzy państwo. Życzę najsan wszystkim. Czy państwo umieją czytać papierowe mapy? Jako pokolenie X i wymierający dinozaur umiem przeczytać papierową mapę. Zapraszamy do Trójki. A w popołudniowej audycji kolejne aktualnościowe tematy. Tym razem będziemy mówić o dramatycznych skutkach decyzji administracji Trumpa o ograniczeniu finansowania amerykańskiej pomocy humanitarnej. Zdaniem naukowców bowiem cięcia mogą doprowadzić do ponad 14 milionów możliwych do uniknięcia zgonów do 2030 roku, w tym niemal 5 milionów dzieci. Konsekwencje odczuwają już setki tysięcy ludzi na całym świecie, od głodujących w Afryce po uchodźców na Bliskim Wschodzie. USAID, czyli Amerykańska Agencja do Spraw Rozwoju Międzynarodowego, przez dekadę odgrywała kluczową rolę w globalnej pomocy humanitarnej, finansując żywność, leki, edukację i media w ponad 60 krajach. Teraz jej działalność została niemal całkowicie sparaliżowana. Zniknęło 50% środków na pomoc humanitarną. Widzimy chociaż na terenie Ukrainy taki bezpośredni wpływ tego. My tam prowadzimy takie projekty klinik mobilnych, które docierają do osób, które pozostały blisko linii frontu. Jakub Belina-Brzozowski, Polska Misja Medyczna. Kilka tych klinik zostało właśnie zawieszonych, bo były finansowane właśnie z USAID-u. W Sudanie i Etiopii brakuje podstawowych leków. Pomoc nie dociera też do Palestyńczyków, a w Afryce zamykają się organizacje wspierające osoby żyjące z HIV i walczące z epidemią AIDS. To nie tylko pomoc humanitarna w nagłych sytuacjach, to także programy edukacyjne, zdrowotne i rozwojowe. Magdalena Iżycka, Polska Akcja Humanitarna. Wstrzymanie finansowania oznacza, że część długofalowych procesów rozwojowych zostanie po prostu przerwana. Oznacza to zmniejszone wsparcie dla kobiet, dzieci czy osób z niepełnosprawnościami. To jest odczuwalne, bo część projektu została ucięta z dnia na dzień dosłownie. It came as quite a shock. To był dla nas ogromny szok. Nasz program został zakończony. Pomoc amerykańskiej agencji stanowiła aż około 40% naszego finansowania. Sophie Hobbs z sieci społeczności HIV i AIDS w Republice Południowej Afryki. Skutki dotykają nie tylko młodych ludzi żyjących z AIDS, ale również wielu pracowników opieki i pracowników socjalnych, którzy zostali zwolnieni. And we've seen a number of organizations who have lost up to 90% of their funding. Wiele organizacji straciło nawet do 90% swojego finansowania. Organizacje, które świadczyły usługi dla najbardziej zmarginalizowanych społeczności. John Plasso z organizacji Frontline AIDS, działającej na rzecz walki z HIV i AIDS. W Botswanie w ciągu zaledwie 3 miesięcy od podjęcia decyzji aż 10 tysięcy pracowników organizacji straciło pracę. Problem w tym, że deficyt, z jakim się dziś mierzymy, nie zostanie pokryty przez inne źródła. Is going to be made up by others. Cięcia sięgające 83% mogą cofnąć 2 dekady postępu w zdrowiu publicznym w krajach rozwijających się. Autorzy porównują skalę kryzysu do globalnej pandemii. Tutaj wszystko zależy od tego, społeczność międzynarodowa wypełni tę wielką dziurę, która stanie po Stanach, ewentualnie czy Stany gdzieś zweryfikują tą swoją politykę, ale wydaje mi się, że tutaj trzeba myśleć o tym, jaką odpowiedzialność mogą wziąć inne najbogatsze państwa świata. Jako społeczność międzynarodowa mamy tu jakąś sprawczość, potencjał do tego, żeby ten czarny scenariusz się nie spełnił. Brak wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych w ciągu najbliższych 5 lat może doprowadzić do śmierci ponad 1 miliona dzieci, które nie otrzymają rutynowych szczepień. W tym samym czasie świat może odnotować ponad 6 milionów zgonów związanych z AIDS. Jedynie Unia Europejska dysponuje zbliżonym budżetem, no ale dzisiejszym priorytetem są zbrojenia. Materiał przygotowała Karolina Gonet. Zapraszamy do reklamy. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Au! Znów ten ból. Bolesna zmiana w jamie ustnej? Mm-hmm. To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Oh. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki. Dezaftan. Szybki sposób na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Niebywałe znalezisko z archiwum Polskiego Radia. Irena Santor w nigdy niepublikowanym, znakomitym nagraniu z Janem Ptaszynem Wróblewskim i jego studiem jazzowym Polskiego Radia. Nasze białe noce. ponadpokoleniowa ballada, która zachwyca i łączy. Już dostępna premierowo we wszystkich serwisach muzycznych. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Cześć Aniu. Cześć Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Positivum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Positivum Sen zawiera melatoninę, a także wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam! Dzięki za Positivum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Tato, zrobiłam pyszną karkóweczkę. O, karkóweczka. Wykluczone. Tata musi uważać na wątrobę. To może ciasto mojej roboty. Oj nie, tata dba o poziom cukru. Artur, jesteś dietetykiem, co ty na to? Tacie potrzebny jest ProLiver Diabeto. Suplement diety ProLiver Diabeto dzięki zawartości wyciągu z liści karczocha znakomicie wspiera pracę wątroby, a wyciąg z morwy białej korzystnie wpływa na właściwy poziom cukru. No taki zięć to skarb. Skoro już mam ProLiver Diabeto, to teraz mogę się poczęstować. ProLiver Diabeto. Zdrowa wątroba i prawidłowy poziom cukru. Aflofarm. Żegnamy reklamę. Minęła 17.30. Czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brancati. Trwają przygotowania do wprowadzenia kontroli granicznych z Niemcami i Litwą. Zostaną wznowione w poniedziałek. Jak informuje Straż Graniczna, wczoraj odmówiono wjazdu do Polski prawie 60 cudzoziemcom, a do powrotu zobowiązano prawie 50 osób. Od początku roku było w sumie prawie 18 tysięcy takich decyzji. 11 lipca będzie Dniem Pamięci o ofiarach ludobójstwa na ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej Polskiej. 11 lipca to rocznica Krwawej Niedzieli na Wołyniu. Tego dnia 1943 roku Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińska Powstańcza Armia zamordowały kilka tysięcy osób. Południowa i centralna Europa zmaga się z upałami, a w Austrii lawiny błotne i osuwiska odcięły od świata kilka wiosek w Alpach. Wojsko ewakuowało około 50 osób, wiele domów jest uszkodzonych, a drogi zasypane. Ratownicy pracują nad usuwaniem skutków katastrofy. Lokalne władze ostrzegają przed kolejnymi osuwiskami, zwłaszcza przy dalszych opadach. Pełny serwis Trójki o 18. W nocy bezchmurnie lub symboliczne chmury, lekki deszczyk na północnym zachodzie nad ranem lokalnie może zmienić się w burzę, ale krótką. Noc ciepła od 17 to w centrum, a 13 na wschodzie, natomiast na zachodzie kraju 19 stopni. Czy Państwo umieją czytać papierowe mapy? Chciałam powiedzieć, że ja umiem czytać papierowe mapy i to się bardzo przydaje, bo jak jechałam do Paryża, to miałam wrażenie, że Google ma prowizję od prowadzenia przez płatne autostrady. Więc wracając, usiadłam z mapą, zrobiłam sobie rozpiskę, gdzie mam skręcać i wróciłam z bogatszym portfelem. Time. 22,7 trójek to jest telefon do popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Genesis już śpiewał kiedyś taką piosenkę Kraina Zamieszania i to myślę, że to wszystko, co się dzieje w Polsce i między innymi z tym wynajmem okazjonalnym i nie tylko, to oni wiedzieli już dawno, że u nas tak będzie. Ale to o tej piosence pan mówi? Po południowej audycji zapraszamy do trójki. 17:40 wybiła na zegarze. Puls trójki. A w studiu Paweł Turski i goście. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy bezpieczeństwo i przynajmniej tolerancję można pogodzić? Od kilkunastu dni żyjemy tym, co się dzieje na granicy polsko-niemieckiej. Przywrócenie kontroli granicznych od 7 lipca wzdłuż Odry i Nysy Łużyckiej nie uspokoiło sytuacji. Obywatele, w tym przede wszystkim uczestnicy ruchu obrony granicy, mają prawo się czuć zaniepokojeni, ale czy zaniepokojenie daje nam prawo do wytykania palcami i wprowadzania zakazu wjazdu do Polski obywatelom wybranych państw? O tym porozmawiam w Pulsie Trójki z Agnieszką Kosowicz, prezeską Polskiego Forum Migracyjnego. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Zbigniewem Boguckim, posłem Prawa i Sprawiedliwości. Tu istotna adnotacja, wybranym z okręgu szczecińskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się państwu. Oczywiście, jak państwa przedstawiłem, to się nasi słuchacze trójki, czyli państwo, mogą domyślać, jakie państwo mają poglądy, ale może są państwo zgodni. Czy coś się dzieje na granicy polsko-niemieckiej? Zacznijmy od pani Agnieszki Kosowicz. Widzimy, z mojej perspektywy, widzimy przede wszystkim niepokojące reakcje obywateli polskich, którzy biorą sprawy w swoje ręce i po prostu angażują się w ochronę granicy, co powinno być zadaniem polskich służb. Ale są tam jacyś migranci przerzucani? Widzimy, że są odsyłani do Polski migranci, natomiast z naszej wiedzy no nie są to takie liczby, które uzasadniałyby panikę albo jakieś duże zaniepokojenie. Czyli częściowo się państwo zgodzą. Zbigniew Bogucki, w takim razie jak wygląda sytuacja na granicy? Pan dwa dni temu był w Lubiszynie na granicy i to wygląda naprawdę źle. I to nie jest ta kwestia ostatnich dni czy ostatnich tygodni, tylko to jest kwestia ostatnich co najmniej miesięcy, kiedy mamy do czynienia ze zmianą polityki rządu w Berlinie. Zresztą ten rząd, nowy kanclerz o tym mówi. Mówi wprost, że zrywa z tą polityką, która była prowadzona właściwie od 2014 roku. Ale tego mu nie można zarzucać, bo to, że Angela Merkel 10 lat temu powiedziała to słynne Wir schaffen das, czyli damy radę, zawiesiła konwencję dublińską, no nie zwalnia Polski z obowiązku przyjmowania wniosków o azyl, a jeżeli, no i też migrantów, którzy Niemcy legalnie odeślą. Ja bym wolał jednak, żebyśmy tłumaczyli to, co robi rząd polski, a nie tłumaczyli rządu niemieckiego. Oczywiście rząd niemiecki wykonuje to, co jest w interesie obywateli państwa niemieckiego i co jest w interesie Republiki Federalnej Niemiec. To nie jest jakiś szczególny zarzut wobec Berlina. Ja mam inny zarzut. Mam zarzut wobec państwa polskiego, że mimo tego, że kontrole na granicy trwają od października 2023 roku, już niedługo będzie 2 lata, to nie mamy wzajemnych działań, czy odpowiednich, symetrycznych może działań ze strony rządu polskiego. Dopiero po tej akcji ruchu obrony granic, chociaż trzeba powiedzieć, że ten ruch obrony granic był tylko zaczynem. Ja będąc w Lubiszynie widziałem tam zwykłe polskie matki, kobiety, młodzież. Był tam również jeden z panów, był na wózku z niepełnosprawnością ruchową. To są normalni ludzie, to nie są żadne bojówki i próba tego, przepraszam, że użyję tego sformułowania, obrzydzania tych ludzi reszcie społeczeństwa jest po prostu czymś ohydnym ze strony rządu. Rząd powinien zareagować dużo wcześniej. Rząd powinien prowadzić również rozmowy na poziomie dyplomatycznym, no bo nie mamy do czynienia z taką sytuacją jak na granicy białorusko-polskiej, gdzie wiemy, że reżim Łukaszenki w porozumieniu z reżimem Putina w sposób absolutnie świadomy z wykorzystaniem aparatu państwa, z wykorzystaniem służb próbuje, że tak powiem, destabilizować sytuację na granicy i wpichać nielegalnych migrantów w granicę Rzeczypospolitej, tylko tutaj mamy do czynienia z państwem, które jest, mówię o Niemcach, które jest w NATO, które jest w Unii Europejskiej, z którym mamy normalne relacje, ale nie ma żadnej reakcji ze strony polskiego dyplomatycznych, rządu. Ale państwo złożyli projekt ustawy o czasowym zakazie wjazdu obywateli państw spoza Europy, czyli państwo też by nie chcieli rozmawiać, rozumiem. Ale ta rozmowa jest po stronie rządu. Jeżeli rząd dzisiaj nic nie robi, doskonałym tego przykładem jest sformułowanie marszałka Sejmu, który jest też częścią koalicji rządowej, który pytany, co Donald Tusk położy na stole, jeżeli chodzi między innymi także, jak rozumiem, i o kwestie graniczne, odpowiada, niech położy cokolwiek. To znaczy, że nie ma tam żadnego planu, żadnego działania i żadnej odpowiedzialności za Polskę. Jeżeli my przedkładamy jakieś rozwiązanie, to mówimy, chcemy na ten temat dyskutować. Zresztą te rozwiązania funkcjonowały w innym czasie, na przykład w Holandii. Jak wypełnimy te rozwiązania, to już jest kwestia rozporządzenia i to jest kwestia rządu. Natomiast trzeba zrobić z tym jakiś porządek. I nie tak, jak powiedział Donald Tusk, że on zrobi porządek z tymi ludźmi, którzy pilnują tej granicy, tylko trzeba zrobić porządek z nielegalną migracją i z tym, jaka jest polityka dzisiaj państwa niemieckiego na polsko-niemieckiej granicy. Z tym trzeba zrobić porządek. Czy rzeczywiście potrzebujemy porządku? Patrzę na panią Agnieszkę Kosowicz. No ja oczywiście postrzegam tę sytuację kompletnie z innej perspektywy. Zgadzamy się na pewno w jednej sprawie, że potrzebna jest dyplomacja i że potrzebne są rozmowy z państwami sąsiadami, ponieważ rozwiązanie jakiegokolwiek wyzwania związanego z migracją zawsze jest zadaniem ponadgranicznym z natury swojej rzeczy. Ale myślę, że trochę zachowujemy się w tej chwili jako państwo, jak Kali, który dobrze, kiedy on komuś kradnie krowę, a gorzej jak jemu kradną. Jesteśmy w podobnej sytuacji, że prowadziliśmy jako Polska naprawdę analogiczne działania na wschodniej naszej granicy, odsyłając ludzi do Białorusi i stosując pushbacki za różnych rządów kolejnych. I w tej chwili dziwimy się, że Niemcy odsyłają osoby do Polski, które przekroczyły polsko-niemiecką granicę w sposób nieuregulowany. Niemcy mają prawo dokonywać ruchu takiego z powrotem, a naszym zadaniem powinno byłoby odesłać osoby do Litwy, jeżeli przyjechały z Litwy, albo zająć się nimi w taki sposób, jak powinniśmy, to znaczy, nie wiem, rozpatrzyć wnioski o status uchodźcy na przykład, albo deportować osoby, które przyjechały do nas w sposób nieuregulowany. To powoli tak zaczyna brzmieć, jakby w najbliższych miesiącach, idąc dalej, bo jeżeli my stosowaliśmy pushback i dalej je stosujemy, to możliwe, że Niemcy niedługo zasieki postawią na polsko-niemieckiej granicy. No i pytanie, czy to jest w naszym interesie. Wydaje mi się, też zgadzam się z panem, że potrzebne są rozmowy i potrzebne są dyplomatyczne kroki, natomiast zastanawiam się, czy takie działanie, z jakim w tej chwili mamy do czynienia, rzeczywiście służy nam, naszym interesom. I rozumiem, że obywatele się boją i chcieliby, żeby nie było nielegalnej migracji. To jest zupełnie dla mnie oczywiste, ale czy jest dobrym rozwiązaniem zamykać granice również ludziom, którzy pracują transgranicznie, mieszkają transgranicznie, wysyłają dzieci do szkoły, czy robią zakupy na tej granicy? No tak, ale tutaj ja muszę, jako osoba często jeżdżąca do Niemiec i relacjonująca tutaj na antenie Trójki sprawy niemieckie, chyba troszeczkę stanąć w obronie tego pilnowania granic, kontroli granicznych przywracanych, bo tak naprawdę one rzutują głównie na osoby z innymi rejestracjami. To tak troszeczkę jak w przypadku Terespola, który mieliśmy na początku kryzysu na granicy polsko-białoruskiej. Tego się tak naprawdę nie odczuwa. Jeżeli się jedzie chociażby przez gminę Dobrą, tam mamy przejście graniczne, no to sprawdzany ewentualnie jest jakiś autokar albo ktoś z pojazdem z innymi tablicami rejestracyjnymi. Rozumiem, ale niepokojące jest to, że jacyś polscy obywatele skrynują samochody, wypatrując osób z ciemnym kolorem skóry, ponieważ dochodzi do takich sytuacji, w których osoba Bogu ducha winna jest zatrzymywana, przeszukiwana, odpytywana w sposób nieprzyjemny i też ludzie mają prawo oczekiwać, że takich sytuacji nie będzie. Szef klubu PiS Mariusz Błaszczak wczoraj podczas konferencji prasowej stwierdził, że państwa ugrupowanie Prawo i Sprawiedliwość, patrzę na Zbigniewa Boguckiego, który jest naszym gościem w Pulsie Trójki, będzie wspierać ruch obrony granic. No, czy jest sens wspierać ruch obrony granic, gdy granica od 7 lipca będzie chroniona? Ja oczywiście wiem, że nie aż tak szczelnie, bo mamy przecież strefę Schengen, mnóstwo małych mostów w miejscowościach. Nie każde przejście graniczne będzie kontrolowane i jesteśmy tego świadomi, ale czy jest sens? Czy nie powinniśmy stanąć w takim przypadku i państwo nie powinni stanąć po stronie rządu, który jednak bierze się do roboty? Czy rząd bierze się do roboty, to ja mam poważną wątpliwość. Widzi pan, ja nie jestem dotknięty taką łaską wiary w słowa Donalda Tuska. On wiele rzeczy mówił, a bardzo mało z tego zrealizował. Jak będą wyglądały te działania na granicy, to się przekonamy od poniedziałku, jak dobrze pamiętam. Pytanie, dlaczego te działania nie są podejmowane natychmiast, to znaczy, że państwo polskie jest niegotowe kadrowo, logistycznie, technicznie, organizacyjnie do tego, żeby te kontrole na granicy przywrócić. I dlatego będziemy bardzo uważnie ten proces śledzić i będziemy działać w interesie polskich obywateli, polskiego bezpieczeństwa. Natomiast też polemicznie co do tutaj... Ale my nie możemy pozwolić na to, żeby przez kilka tygodni powstawała jakaś... No... Premier by powiedział bojówka, powiedzmy jakiś ruch, który nie ma żadnego... Jeszcze raz powiem, słowa premiera o bojówka są skandaliczne. On za te słowa powinien jak najszybciej przeprosić tych wszystkich zwykłych, normalnych ludzi, którzy stoją na tej granicy. Oni de facto wyręczają go z tego, czego on nie zrobił przez ostatnie miesiące. Dobrze, ale pojawi się Straż Graniczna na granicy, na Odrze, na Nysie, na wyspie Uznam. No i raczej tych służb powinniśmy słuchać i ale te służby powinniśmy wspierać tak jak murem więcej, za polskim mundurem. Ale to ja powiem więcej. Jeżeli rozmawia się z funkcjonariuszami, a ja jestem świadkiem takich rozmów na osobności, czy to funkcjonariuszami policji, czy straży granicznej, mówią bardzo jasno, że oni także są za tym, żeby te kontrole były przywrócone, żeby oni mogli normalnie funkcjonować, bo oni pokazali, że potrafią działać w interesie i bezpieczeństwie państwa polskiego na wschodniej granicy. Jeszcze raz przypomnę, że to nie jest tak, że tylko funkcjonariusze ze wschodniej granicy byli obecni na granicy białorusko-polskiej, tylko jechali ludzie ze Szczecina, także z policji, także z 12 Dywizji, także z 12 Brygady, także z 14 Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej ze Szczecina, żeby pojechać do na granicę z Białorusią, żeby jej tam strzec. Więc ci ludzie wiedzą, co robić, potrafią to robić, dowiedli tego, tylko dzisiaj nie ma woli politycznej, nie ma rozkazów. Natomiast jeszcze wrócę do tego, bo muszę tutaj jakby polemicznie, jeżeli chodzi o to, że mamy pewną symetrię między tym, co jest na granicy białorusko-polskiej i na granicy polsko-niemieckiej. No nie ma tej symetrii z bardzo prostego powodu. Oczywiście tam, gdzie Niemcy udowodnili w ramach odpowiedniej procedury readmisyjnej i tak zwanej dublińskiej też, tak, że dana osoba przekroczyła granicę polsko-niemiecką i była na terytorium Polski w ramach prawa międzynarodowego i wiążących Rzeczpospolitą umów, mają prawo taką osobę zawrócić do Polski, czy tak zwrócić do Polski. Ale to jest kwestia readmisji i procedury dublińskiej. Natomiast Niemcy, to nie jest nasze zdanie, to są oficjalne informacje, które są składane w Bundestagu, oficjalne informacje niemieckich służb, niedementowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski, nie dementowane przez ministra spraw wewnętrznych polskiego, a więc rozumiem, że te dane nie są kwestionowane, gdzie mamy do czynienia z tak zwaną zasadą zaufania i zawracaniem szeroko rozumianego pasa granicznego osób, które miały przejść granicę powiedzmy w tej chwili, czy w, można powiedzieć, złapane na gorącym uczynku i mają być wypychane z powrotem do Polski bez sprawdzenia, no dobrze, tylko żeby bez dokumentacji, to zarzucić, bez żadnego, bez żadnej podstawy prawnej. Ale dlaczego Niemcom, my patrzymy, panie redaktorze, dlaczego my patrzymy, gdyby polskie służby były odpowiednio, gdyby polskie służby były odpowiednio zadaniowane, to w sytuacji, kiedy nie mamy dokumentów, kiedy nie mamy dowodów, kiedy ta osoba przyprowadzana przez stronę niemiecką na granicę z Polską nie jest w stanie, nie jest przeprowadzona cała procedura, to polskie służby i polskie państwo powinny odpowiedzieć, my też mamy prawo powiedzieć, że on jest od was. Ale dzieją się takie sprawa sytuacje. Sprawa by się zakończyła. Myślę, że natomiast warto nie powiedzieć, ma takiego działania. Że w skali Unii Agnieszka Europejskiej jest ponad 70 tysięcy takich spraw rocznie, właśnie przesyłania ludzi, którzy przekraczają terytorium jednego unijnego kraju, jadąc do drugiego kraju, i 15 tysięcy z nich dochodzi rzeczywiście do skutku dlatego, że państwa mają przestrzeń do tego, żeby zweryfikować, czy założenie, że ktoś przyjechał w tym przypadku do Niemiec przez Polskę, jest słuszne. Polskie służby prowadzą taką weryfikację i wracają do nas te osoby, do których nie ma wątpliwości, że przyjechały za pośrednictwem Polski. Natomiast ja bym chciała jeszcze zwrócić uwagę a propos zastrzeżeń i różnych oskarżeń, które padają na poziomie politycznym w tej chwili często, że my zapominamy o tym, że my mówimy o ludziach i że my mówimy o osobach, które tutaj są rozgrywane znowu tak, jak były na wschodniej granicy. Wątek Gorzowa, bo Elżbieta Rafalska z pana ugrupowania, która została wybrana w miniony weekend do Rady Politycznej PiS, była europoseł, była minister pracy, rodziny i polityki, oraz Jarosław Porwich, radny Gorzowa, zasłynęli udostępnieniem wpisu i wideo, w którym napisali migranci już w Gorzowie, a okazało się, że to członkowie zespołu z Senegalu, Sali Bingara Ballet. Oczywiście przeprosili za te wpisy, ale no, zaczynamy patrzeć na każdą osobę, która przedostała się nawet do Polski legalnie, przyjechała tutaj w celach zarobkowych, ma wszystkie dokumenty, żyje normalnie, jak na właśnie nie człowieka. Ale to wynika, jeżeli mogę powiedzieć, to wynika również z polityki i pewnej narracji, które narzucił ten rząd, kiedy obarczał Prawo i Sprawiedliwość. Podobno rzeszą 350 tysięcy nielegalnych sprzedanych wiz, okazało się wierutnym kłamstwem, bo te wizy były wydawane w jakimś minimalnym stopniu. Według raportu NIK to nie jest kłamstwo. No, ale to... według raportu NIK, no wie pan, prokuratura prowadzi to śledztwo od jeszcze za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Ale to nie śledztwo rozmawiajmy teraz o aferze wizowej, tylko... Panie redaktorze, ale to mamy jest niezwykle minutę ważne. W Pulsie Trójki. No dobrze, to odpowiem panu na to pytanie. Tej sytuacji by nie było, gdyby polskie granice były szczelne. Jeżeli tam była pomyłka, to rozumiem, czy pani minister, czy ten radny jakby wycofali się, przeprosili. A dlaczego nie mówimy o tym przypadku z Torunia, gdzie 23-letnia Polska została zamordowana? Zamordowana. Dlaczego o tym nie mówimy? Wydaje mi się, że mamy 30 sekund, czy ten mord, który został dokonany w Toruniu na Polsce przez nielegalnego migranta? Szczują państwo migrantów już systematycznie. To już jest trzecia akcja, w której w oparciu o błędne informacje wybucha wielka afera. Nie kwestionuję zabójstwa, ale tak samo jak nie utożsamiamy się z mordercą, który dokonał przestępstwa w Limanowej, tak samo nie można oczekiwać, że jedna osoba, która popełnia przestępstwo, odpowiada za zachowanie wszystkich innych migrantów. A jakie są statystyki przestępstw, na przykład o charakterze kryminalnym, takie, zgwałceń we Francji, w Belgii, niższe, w Niemczech? Przestępstwa no to właśnie warto zbadać, że przestępczość cudzoziemców wcale nie jest wysoka, tak jak państwo uważają. Na początku się państwo zgadzali, na końcu nie. Kończymy Puls Trójki. Agnieszka Sodowicz, prezeska Polskiego Forum Migracyjnego, była wraz z nami, oraz Zbigniew Bogucki, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję. Paweł Turski, do usłyszenia. You and me.